का सहारा। तू जहां से प्यारा रहता है तू, ये जान लेके है मोहब्बत है, इनायत है तुझी से मैं हूँ। तेरा ख्वाब सा मैं जीऊं, ये जान लेके है मोहब्बत है, इनायत है तुझी से मैं हूँ। देखे तेरा वास्ता, चोरी चोरी बनने लगी तेरी मेरी दास्ता। खुशियों के बहाने सभी तुम्हीं से हम मिलने लगे, हो प्यार की नई राहों पे हम साथ चलने लगे। हो शामिल हुआ तू ऐसे जी से मैं हूँ।